Ngayon lang tayo nagkatagpo, ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa. Katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon, at do'y magis na na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling kong lumakad sanang pabalik ang panahon. Nating kasaysayan, oh sayang, sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Minsay sadyang kay damot ng tadhana. Oh, sayang, pagsuyong ngayon lang dumating, hindi na maaring angkinin ng tulad kong wala ng kalayaan. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon, at do'y magis na na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling kong lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon, at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Talagang sayang, oh sayang. Sayang.